Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Eğer iddianız da doğru iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi de çağırın.